Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenckie weto wobec tzw. ustawy degradacyjnej. Jak być wzywanym, to nie indywidualnie. Do rosyjskiego MSZ oprócz naszego ambasadora zaproszono też przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. W serwisie także o pracowniczych planach kapitałowych, czyli emerytalnych propozycjach Ministerstwa Finansów. Prezydent zawetował tzw. ustawę degradacyjną. Jak mówił, nie można w Polsce przywracać sprawiedliwości, wprowadzając niesprawiedliwe rozwiązania prawne. Zgodnie z założeniami tej ustawy stopni oficerskich i podoficerskich miałyby być pozbawione osoby, które podtrzymywały komunistyczny reżim i działały na szkodę państwa. Andrzej Duda zapowiedział, że po świętach przeprowadzi konsultacje na temat nowej formy ustawy. Zaproszę do siebie pana ministra, zaproszę do siebie szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaproszę przedstawicieli organizacji kombatanckich, być może również przedstawicieli osób pokrzywdzonych w stanie wojennym, po to, żebyśmy się spotkali, usiedli i przedyskutowali, w jaki sposób załatwić tę trudną sprawę. Prezydent dodał, że odebranie stopni kierownictwu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego jest według niego mało dyskusyjne, ale nie tylko ci ludzie składali się na WRON. Oświadczył, że nie zgadza się z dysproporcjami zawartymi w tej ustawie. Ambasador Włodzimierz Marciniak przybył do rosyjskiego MSZ w Moskwie. Wezwani też zostali przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Ambasador Włodzimierz Marciniak wszedł punktualnie, tak jak został wezwany notą dyplomatyczną, o godzinie 13.30 według czasu obowiązującego w Moskwie. Przebywał w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych około 15 minut, wychodząc nie udzielił żadnego komentarza. Cała akcja związana z wzywaniem ambasadorów państw zachodnich do Ministerstwa Spraw Zagranicznych związana jest przede wszystkim z akcją przeprowadzoną w poniedziałek przez te państwa w ramach solidarności z Wielką Brytanią, po tym, gdy Wielka Brytania wydaliła 23 rosyjskich dyplomatów w ramach retorsji za nieudzielenie przez stronę rosyjską informacji związanych z próbą otrucia Siergieja Skripala i jego córki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W ramach Solidarności z Londynem około 30 państw również wydaliło niektórych dyplomatów Federacji. Polskie MSZ uznało za persona non grata 4 Rosjan. Chcemy dać ludziom narzędzie do tego, by w sposób dobrowolny i prywatny mogli oszczędzać na swoją emeryturę, powiedziała dziś w Trójce szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska. Tak zwane pracownicze plany kapitałowe mają działać inaczej niż OFE. Każda osoba, która zadeklaruje chęć oszczędzania, może w każdym momencie wystąpić. Co więcej, pierwszego dnia po uruchomieniu programu ja mogę złożyć oświadczenie, że nie chcę w tym programie uczestniczyć, więc tutaj nie ma żadnego podobieństwa do OFE, gdzie my byliśmy, mówiąc kolokwialnie, zapisywani. Pracownicze plany kapitałowe mają być jednym ze sposobów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę obok indywidualnych kont emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych. W serwisie na koniec o dzieleniu się nie tylko jajkiem. Od niedzieli do środy w całym kraju mogą do nas przyjechać wolontariusze po żywność dla bezdomnych. Trzeba tylko wypełnić formularz na stronie podzielmysie.pl. Wolontariusze mogą się już zgłaszać, mówi pomysłodawczyni akcji Maria Skołożeńska. Potrzebujemy wolontariuszy kierowców, osób, które mają zatankowany samochód i kilka godzin wolnego w lany poniedziałek, wtorek albo środę. Takie osoby zgłaszają się i zbierają ze swoich okolic jedzenie od mieszkańców i następnie zawożą do lokalnej jadłodajni. Zgłosiło się już kilkudziesięciu kierowców, a oddawać można wszystko, co zostanie na wielkanocnych stołach. Zbieramy każde świeże, dobre jedzenie. To może być jedzenie przygotowane w domu. Wszystko, co jest na naszym stole. Byleby Państwo byli pewni, że to jedzenie jest na tyle świeże, że następnego dnia po przekazaniu wciąż będzie dobre. W Boże Narodzenie zebrano 8 ton jedzenia, w akcję włączyło się 300 kierowców i ponad 1000 darczyńców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Popołudnie pochmurne, ale na południu, zachodzie i w centrum z przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze deszcz lub deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Na wybrzeżu silniejszy wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 13 stopni, w centrum około 11, a nad morzem 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem w Trójce skupimy się na kontemplacji. Od 19:00 3-godzinna audycja Muzyka Ciszy. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. A po 22:00 zadam pytanie, po co jest cierpienie i czy, jak chcieliby chrześcijanie, zawsze prowadzi do zmartwychwstania. Zapraszam, Dariusz Rosiak. A po godzinie 23:00 zapraszamy na retransmisję koncertu Pieśni Wielkopostne. Zaśpiewa Katarzyna Warno. Do usłyszenia.

Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy. Najbliższą godzinę spędzimy z Darkiem Alejonkiem. Dzień dobry, Darku. Witam bardzo gorąco ciebie i wszystkich słuchaczy. Chciałem powiedzieć, że jeśli państwo mają do Darka jakieś pytania, to proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Poprosiłem Darka, żeby wybrał kilka utworów, które prowadziły go przez jego życie i duchowe, i artystyczne. Tak razem to wszystko. No i przyniósł parę rzeczy. Zaczęliśmy czym? To jest 2 tem 2 3, nie umrę, nie, tak przedświątecznie myślę, bo to znaczy to nie są dokładnie tak, ja tak ciebie nie zrozumiałem do końca, ja myślałem, że takie z ostatnich czasów, bo to nie jest taki przekrojowy moje... No, ale te ostatnie czasy są najważniejsze. No właśnie, także myślę, że to będą takie utwory, które przez ostatnie lata były dla mnie bardzo ważne. I dokładnie o to mi chodziło. Mm-hmm, no to super. Czyli zrozumieliśmy, jak najbardziej. To się zrozumiałem ciebie. No właśnie, święta. Czy są dla ciebie święta Wielkiej Nocy? To jest tylko taki moment, kiedy możemy spotkać się z rodziną, czy czymś więcej? Przypuszczam, że tym drugim. Dla mnie te święta są czymś o wiele większym, o wiele więcej wnoszą w moje życie, dlatego że to są święta zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, święta, które są takim symbolem zwycięstwa nad faraonem, bo to święto miało swój początek jeszcze w żydowskiej Pasrze, czyli Pascha, czyli przejście narodu izraelskiego przez Morze Czerwone i potem na znak tego zwycięstwa właśnie było ustanowione to święto, czyli uratowanie z rąk faraona. No ale ten faraon to jest sprawa duchowa. To nie jest tylko sprawa taka właśnie materialna, tylko że myślę, że każdy z nas ma swojego faraona. No, który faraon ciągle żyje. Ten faraon ciągle żyje i on nie pozwala nam żyć w pełni. To jest ten faraon, który nas powoduje u nas lęk, powoduje w nas te wszystkie rzeczy, tak jak pycha, czy egoizm, czy pretensje w stosunku do innych, że ciągle ja jestem, no, nikt mnie nie rozumie, ciągle ta żona coś ode mnie chce, za mało tutaj zarabiam, czy coś innego. Każdy coś ma takiego swojego, albo choroby, albo coś. No i ten faraon ciągle ma się dobrze, na tym świecie zresztą, nie tylko u nas w Polsce, tylko na całym świecie. Wystarczy spojrzeć, jaka jest sytuacja, ile jest wojen, ile jest przemocy, ile tego wszystkiego jest na świecie. I to święto pokazuje, że jednak życie zwyciężyło, że to pomimo tego wszystkiego, to jest trochę, ja bym tak porównał, że wojna jest wygrana, tak jak w 1944 roku, kiedy został otworzony drugi front w Normandii, to właściwie wojna już była wygrana. To była tylko kwestia czasu. Natomiast jeszcze zginęło wiele, wiele ludzi. Tak jak brat mojego dziadka zginął tuż przed, dzień przed końcem wojny, nie? To są takie rzeczy bardzo, bardzo, które się zdarzają, no tak, myślę. No mój stryj walczył pod Monte Cassino, na szczęście przeżył, ale właśnie. Nie wrócił do kraju już nigdy. Potem jako turysta wracał wyłącznie. No właśnie, wiele było takich sytuacji. My zresztą zrobiliśmy płytę na ten temat, Pan Wygnany, o losach ludzi, którzy wygrali wojnę, a nie mogli wrócić do Polski, tak jak twój dziadek, tak? Stryj. No właśnie. I myślę, że ta wojna jest wygrana, natomiast cały czas jeszcze, jak się tak spojrzy naokoło, no to cały czas te ofiary jednak są, bo to zło cały czas się panoszy. I kiedyś matka Teresa, zapytana przez dziennikarza, zapytała, dlaczego świat jest zły? Ona powiedziała, bo ja jestem zła i ty jesteś zły. Dopóki nie zwalczymy w sobie tego zła, to ten świat taki będzie dalej. No właśnie, to moje pytanie kolejne właśnie. Jak ty walczysz ze swoim faraonem? No właśnie, to jest tak, że ja w moim przypadku to jest tak, że ja mam świetne zawsze chęci, zawsze mam dobre pomysły, a jak mówią Rosjanie, a wychodzi jak zwykle, nie? Tylko mówię to, jeśli chodzi o moje własne siły. Natomiast ja doświadczyłem tego, że to, co jest niemożliwe dla mnie, jest możliwe dla Boga. I te rzeczy, które sam w sobie nie mogłem zwalczyć przez wiele, wiele lat, no Pan Bóg mi pomógł to zrobić. To znaczy, to jest taka rzecz, że ja jestem wdzięczny, że właśnie Pan Bóg mnie wyciągnął z wielu różnych grzechów, z wielu różnych złych rzeczy, z grzechu. Tak zwany grzech teraz jest takim pojęciem niezrozumiałem do końca. No to mówmy zło, jakieś zło w życiu. I myślę, że to jest takie moje doświadczenie tego, że Bóg jest dalej mocny, że Bóg ma moc, że ten duch, którego On może wysłać, bo myślę, że przede wszystkim musimy mieć tą siłę, tą moc w sobie, żeby to pokonać właśnie. I najważniejsza jest ta moc, która przychodzi z wysoka. I ja jej doświadczyłem tego, że jest to możliwe, że można zwyciężyć swoje słabości, swoje jakieś nałogi, swoje... Tylko oczywiście jest to proces i ja jestem na etapie jakiegoś tam... Nie wiem, w którym jestem miejscu, natomiast już zwycięstw było bardzo, bardzo wiele. Ale jeszcze przede mną długa droga, no bo ten egoizm to, jak ktoś powiedział, pycha ginie dwie minuty po śmierci. No właśnie, wróćmy do świąt. Jak wyglądają święta u malejonków? Święta u malejonków wyglądają chyba normalnie, tak jak wszędzie, z tym, że przygotowanie do tych świąt, no to jest triduum paschalne. To jest Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Wielki Czwartek oczywiście jest Eucharystia, która pokazuje to, że właśnie Chrystus ustanowił Eucharystię, która która jest takim szpitalem, który jest takim dla nas wszystkim takim, jak mówił papież Franciszek, że Kościół jest takim szpitalem polowym, nie? Że tak naprawdę jesteśmy cały czas ranieni, czy to przez sytuacje rodzinne, czy to przez sytuacje jakieś zewnętrzne, czy jakieś zło, które nas dotyka i zło, które też my powodujemy i które też się potem w jakiś sposób przez jakieś potem wyrzuty sumienia i to, że człowiek jest, nie może z sobą dojść do ładu, to właśnie Eucharystia jest takim szpitalem i też sakramenty, czyli spowiedź, sakrament pokuty jest czymś, co naprawdę daje moc, daje siłę. I ten Wielki Czwartek jest tym takim wprowadzeniem w to, że to wszystko nie są tylko gesty jakieś, to nie są tylko jakaś formalizm, jakaś rutyna, tylko że to wszystko jest żywe i ten szpital jest cały czas czynny 24h na dobę pacjentów jest dużo. Z tym, że oczywiście możemy do kościoła chodzić na zasadzie tradycji odbębnienia czegoś i to można powiedzieć tak, jakby ktoś poszedł, nie wiem, miał skierowanie na operację, bo jest ciężko chory, nie? I poszedł do szpitala, pokręcił się trochę po korytarzu i wrócił do domu. I żona pyta, i co, byłeś tam w tym szpitalu? Tak, byłem. A operację przyszedłeś? I to jest trochę na zasadzie takiego właśnie chodzenia do kościoła na zasadzie tylko właśnie, żeby podeprzeć ścianę, czy tam właśnie kolumnę, nie? To myślę, że tak to trochę jest. Wielki Czwartek. Był Wielki Czwartek. Potem jest Wielki Piątek. To jest oczywiście ten krzyż. To jest problem krzyża. My się boimy krzyża. W ogóle każdy krzyż to jest coś strasznego. To jest tak, jak się mówi, że każdy niesie swój krzyż, nie? Ale ten krzyż, który człowieka zabija, to są te różne sytuacje, które każdy ma. Czy to są choroby, czy to są cierpienie jakieś, czy strata kogoś bliskiego, czy niezrozumienie, czy nie wiem, co jeszcze może być jakimś krzyżem, myślę, że każdy wie, nie? Bo każdy ma swój krzyż, niesie. Bo Marley śpiewał, że każdy myśli, że jego krzyż jest najcięższy, nie? Bo taka jest prawda. Bo co mi z tego, że ja słyszę, że ktoś ma gorzej ode mnie, jak to mi niewiele pomaga przy niesieniu mojego krzyża. I tu jest tak, że ten krzyż jest po tym zmartwychwstaniu, ten krzyż już jest do zniesienia, dlatego że jest pokonana śmierć. I jeżeli ja mam tą świadomość, że śmierć została pokonana, że ja nie muszę się już tego bać, że ten lęk jest tylko takimi strachami na lachy, to ja mogę przez to życie dalej iść do końca swoich dni i wręcz nawet to życie nieść dalej, to znaczy głosić, że to życie jest niezniszczalne, że życie jest piękne, że życie jest wspaniałe, że i oczywiście ten krzyż cały czas jest, natomiast kiedy masz motywację do niesienia go, to jest to już zupełnie co innego. To jest też takie porównanie dam. Jeżeli niesiemy jakiś ciężki plecak, nie? I musimy wejść na jakąś górę. I nie dajemy rady. Ale gdyby ktoś ci do tego plecaka wrzucił 10-30 kilogramów złota, to inaczej się idzie wtedy, bo wiesz, że masz tam coś cennego, nie? I pod tą górę wejdziesz spokojnie. No jeszcze Wielka Sobota nam została. I Wielka Sobota, Wielka Sobota, to oczywiście, to wszyscy idziemy z tymi święconkami. Chodzisz co roku z dziećmi? Tak. Znaczy teraz już dzieciaki są duże, ale dalej czasami jak któreś z nas teraz chodzi, czy wcześniej chodziliśmy wszyscy. Ja myślę, że te symbole, które są symbolami ludowymi, tak? Takim jak zajączek, jak jajko, to jest właśnie nic innego jak znak tego, że życie zwycięża, nie? Że królik, który się szybko się rozmnaża bardzo, nie? Czy to jajko, które jest takim, myślę, że to chodzi o to, że idziemy. I potem Wielką Sobotę wieczorem już jest Pascha, czyli to mamy to przejście, kiedy czekamy na to zmartwychwstanie całą noc. To jest ciekawe, ale wrócimy do tego. Braci, siostro, nigdy nie poddawaj się. chociaż oni mają taki plan. Ej, to dedykacja dla wszystkich braci sióstr, uciskany przez babiloński system. Odwagi bracia, siostry, jest nadzieja i wiara, kultura. Naszym gościem jest Darek Nalejonek. Powiedz, co grało. Powiedz, kto, czy usłyszałeś? No to jest zespół właściwie Kultura, ale płyta nazywa się Izrael Gra Kulturę. Mhm. I to jest rzecz, która... Zespół Kultura był w latach 80., ale nie wydał żadnej płyty. Wydał tylko single, które i składanki. Natomiast udało się dopiero po 30 latach nagrać ten materiał. Wcześniej w Kulturze grał świętej pamięci Stopa, który był genialnym perkusistą. Jeszcze on grał w wielu, wielu innych zespołach, to pewnie znacie, ale jeszcze tylko przypomnę, że grał i w WW, i w Armii, i w Tymoteuszu, i czasami w Malo Reggae Rockers na pierwszej płycie. Także wspaniały perkusista. No i ta płyta wyszła wreszcie po 30 latach jako wydawnictwo Izrael Gra Kulturę. Powiem ci, że ja potroszę dzięki grupie Izrael trafiłem do radia. Mm. Ale opowiem ci tę historię kiedy indziej, bo to nie dzień, nie czas na to. Super. Niedziela Wielkanocna. No właśnie. Pewnie teraz zaczynamy od rezurekcji, tak? Tak, jeszcze, mówiłem już, że my przeżywamy tą Paschę, czyli to przejście ze śmierci do życia w nocy, bo to pierwsi chrześcijanie właśnie celebrowali to przejście w ciągu nocy. I dopiero kiedy przychodzi ten poranek, to wtedy czekamy na to zmartwychwstanie, które jest oczywiście symboliczne w tym momencie, ale to zmartwychwstanie dotyka każdego serca, tego, który czeka na to. Nie? I myślę, że te czytania, które wprowadzają w to, kiedy naród izraelski przechodził przez właśnie z ziemi obiecane, jeszcze wcześniej Abraham, jeszcze wcześniej noc właśnie stworzenia. To są te noce, które były bardzo ważne w historii zbawienia. No i jest ta ostatnia noc, kiedy zmartwychwstaje Jezus. I co się dzieje wtedy? I to się dzieje, że ludzie, którzy są w tej niewoli, czyli w tym świecie, w którym my nie umiemy kochać tak naprawdę, że te święta nie są święte, że nie możemy przejść pewnych swoich ograniczeń, dostajemy potężną siłę, to znaczy ten duch zmartwychwstałego Chrystusa, możemy go przyjąć do swoich serc i to nas uzdalnia do nowego życia, jakby do kochania innego człowieka, ale to oczywiście wszystko zależy od tego, czy ja to przyjmuję, czy ja chcę w to pójść, bo to kochanie drugiego człowieka wiąże się z tym, że ja się stawiam w roli tego, który nie ma pretensji do drugiego człowieka, umie wybaczyć, nie gardzi drugim człowiekiem, który chce być tym, który służy drugiemu, nie? Czyli to jest rzecz, która jest a jeszcze właśnie Chrystus mówi jeszcze więcej, bo mówi do kwadratu coś, co jest niemożliwe po ludzku, czyli kochać swojego wroga. I to jest tylko możliwe, kiedy masz Ducha Świętego w sobie i wtedy jest to możliwe. Ale to jest proces oczywiście i mam nadzieję, że kiedyś doświadczę tego. I ta niedziela Wielkanocna jest tym świętem, którym się oczywiście, bo tu chciałem skończyć, że kiedy możemy się cieszyć już z tego i wtedy jest ten radosny już czas, że po tej ciężkiej nocy całej mamy ten moment, że już ta śmierć jest pokonana i mamy nowe życie. Chciałbym, żebyś opowiedział troszkę o waszym śniadaniu wielkanocnym, ale wcześniej nasze trójkowe zaproszenie. Autopromocja. Proszę Państwa, zapraszamy na śniadanie wielkanocne. Przy stole, w studiu, zasiądą z nami Justyna Bargielska, Kinga Dębska, profesor Robert Piłat i Adam Nowak. W niedzielę wielkanocną od 8:00. Katarzyna Borowiecka i Dariusz Bugalski. Autopromocja. No wróćmy do tego śniadania w końcu. Jak ono wygląda u was? W tym roku będzie jeszcze bardziej uroczyste to śniadanie, dlatego że... Ty już masz wnuki? Właśnie mówię, dlatego chciałem o tym powiedzieć, że w tym roku będzie chrzest mojej drugiej wnuczki, znaczy mam wnuka Jasia, który ma 3 latka i teraz jest druga wnuczka, Aniela. I ona będzie chrzczona właśnie w nocy i potem na tym śniadaniu już wielkanocnym będzie, bo to jest moja córka Kasia i mój zięć Mateusz. No i cała rodzina oczywiście będzie. To będzie już trochę większe śniadanie niż takie normalnie, więc będzie jeszcze rodzina od strony Mateusza. Więc to będzie takie już śniadanie większe. No to śniadanie przygotowujesz ty, twoja żona, czy wszyscy razem? Ja to nie, ale... Nie potrafisz gotować? Nie. No jajka każdy potrafi ugotować. Ja to mam swoich kilka dań, ale nie wielkanocnych. Ja umiem robić jakąś pastę w miarę taką... ja nie wiem, czy to jest jakiś... czy można to jakoś nazwać, ale mam jakieś takie swoje danie, a la pasta. Oczywiście jajka różne na wszelkie sposoby, różne... i to chyba byłoby na tyle. Jak to się na nie wygląda? Są tam jakieś elementy ciągle wygląda, religijne, czy po prostu zwykłe przyjęcie? Myślę, że ono jest dość, zaczyna się oczywiście w taki podniosły sposób, natomiast oczywiście jest to normalne śniadanie. No a jest ta radość, bo jest moja wnuczka, która została ochrzczona, czyli weszła do kościoła i no, jest to wielkie święto oczywiście, więc jest wielka radość i myślę, że to będziemy celebrować w tym roku w wielkiej radości. O chrzcie powiemy jeszcze za chwileczkę. Gościmy jest Darek Malajonek. Powiedz, co by przed momentem grało dla nas? To grał 2TM23 z płyty Źródło. Szukałem miłości mojego życia. To jest z Pieśni nad Pieśniami, z Księgi Pieśni nad Pieśniami, ze Starego Testamentu. Wspomniałeś o chrzcinach w twojej rodzinie. Ty sam nie wychowałeś się w przesadnie religijnych warunkach i ochrzczony byłeś, kiedy miałeś 32 lata? Tak, to był chyba 94 rok, tak. I to było, pamiętam, że jeszcze nie było chyba wszystkich jakichś pozwoleń na ten chrzest, także ten chrzest był taki trochę tajny, przez poufny. Nielegalny? Może nie nielegalny, ale nie do końca legalny, po prostu czasowo. Także no, taki trochę na nielegalu było. I ten to był w nocy ten chrzest, przy pustym kościele, pamiętam. I to był, pamiętam, moim świadkiem był ojciec Augustyn Palanowski, a chrzcił mnie ksiądz Sławek Tomaszewski. I potem pojechaliśmy wszyscy na Długą. Tam było takie spotkanie, tam było no właśnie, był jeszcze Tomek Budzyński, Natalia Budzyńska, Dziki z warszawskiej załogi. No i później dalsza część już była na Długiej u Paulinów. Także no to pamiętam to i nie zapomnę tego. Ale powiedz w takim razie, co cię skłoniło, żeby wziąć chrzest w tym wieku? No bo to był proces. To był, kiedy ja nawróciłem się pierwszy raz, to nawróciłem się w Jarocinie, kiedy podczas koncertu zespołu tylko No Longer Music, to był taki międzynarodowy zespół ze Stanów Zjednoczonych, gdzie byli różni muzycy z całego świata. No i byłem na tym koncercie razem z Gumą wtedy, bo wtedy graliśmy koncert z Moskwą, a okazało się, że przyjechał zespół, który dostał bana na występ, nie mogli wystąpić na dużej scenie i wystąpili przy kościele, bo tam się zgodził się ksiądz miejscowy w Jarocinie, a w tamtych czasach to była komuna jeszcze. Ale jakby, zawsze było tak w Jarocinie, że były grupy religijne podczas, tak, na mieście krążące, bo było takie. Ale ja w ogóle wtedy nie chodziłem, jeszcze nawet nie wiedziałem, że jakieś były msze za muzyków, wtedy sobie z tego jeszcze w ogóle nie zdawałem sprawy, ale wtedy tam poszedłem i na tym koncercie, bo oni przyjechali z własnym sprzętem, backline'em i tak dalej, także wystąpili przed tym kościołem, sporo ludzi przyszło, no bo zakazany zespół, no to nie ma lepszej reklamy, nie? więc my też tam byliśmy i tam usłyszałem po raz pierwszy właśnie to, że to, co ja myślałem, że jest religią, nie jest do końca religią, że Jezus Chrystus nie jest jakimś wymysłem, nie jest bajką dla grzecznych dzieci, nie jest jakimś takim bozią żadną, ani jakimś takim właśnie taką religią, tylko jest naprawdę Bogiem, który ma moc wskrzeszania ludzkich serc, nie? Że ma klucz do mojego serca, jak mam osiągnąć moje szczęście, gdzie leży moje szczęście, do wolności, nie? Też ma ten klucz do wolności, do mojej wolności, gdzie ta wolność była dla mnie zawsze bardzo ważna, jako punkowca, jako rastamana, czy jak można to nazwać. Człowieka wolnego inaczej, tak bym powiedział. Wolnego inaczej, tak, który zawsze tą wolność bardzo cenił, bardzo kochał i dążył do niej. I dopiero sobie w tym momencie zdałem sprawę, że ja nie jestem do końca wolny. Właśnie, że jest nade mną ten faraon, który trzyma te klucze śmierci, że jest ten lęk przed śmiercią, który się przejawia na różny sposób, na bardzo wiele sposobów. Na to nawet, że na przykład nie jesteś w stanie oddać swojego życia drugiemu człowiekowi bezwarunkowo. Nie jestem w stanie kochać, nie jestem w stanie tak do końca. Nie jestem w stanie ofiarować siebie. Mam pełno w sobie egoizmu, pełno pychy, pełno różnych rzeczy, pełno zranień różnych, które gdzieś tam z dzieciństwa, z różnych sytuacji i także jest bardzo, bardzo jestem, nadaje się do takiego właśnie, do reanimacji, do renowacji, nie? Szczególnie moje serce. No i tak się stało. Ja wtedy się po raz pierwszy pomodliłem w ogóle. I ta modlitwa była taka modlitwą człowieka niewierzącego, czyli tak, Panie Boże, jeżeli Ty istniejesz, to daj mi jakiś znak, daj mi, że Ty jesteś naprawdę, bo ja nie wierzę w Ciebie, nie? Ja pochodzę z rodziny niewierzącej, także ja ani nie chodziłem na religię, nie byłem ochrzczony, nie byłem bierzmowany i tak dalej, ja nic nie mam pojęcia, nie? Ale sam powiedziałeś wcześniej, że rozmowa z Bogiem jest ważniejsza niż takie, może źle się wyrażę w tej chwili, takie mechaniczne odmawianie pacierza. No tak, więc może to było dobrze, że ja nie miałem może jakichś takich z takiego doświadczenia takiej religijności naturalnej, takiej tradycyjnej, tylko od razu wskoczyłem na głęboką wodę, bo doświadczyłem tego, że Bóg istnieje, że Bóg mnie kocha, że Bóg jest miłością, że Bóg chce dla mnie naprawdę, ma plan na moje życie, nie? Że ja nie muszę być tym, który cały czas żebrze o miłość u innych ludzi, że ja nie muszę być prosić o te afekty, zabiegać o to, żeby mnie ludzie szanowali, kochali, żeby jakiś sukces osiągnąć, czy jakiś... ja mówię sukces w cudzysłowie, bo ja nigdy nie dążyłem do sukcesu w takim sensie komercyjnym, ale sukcesem może być to, że w twoim środowisku cię szanują, czy jakoś być, bo ja jeszcze wrócę, miałem też niezbyt dobre z moim ojcem jakby relacje, więc ja szukałem tych relacji z moimi na podwórku, z jakimiś starszymi kolegami i tak dalej, i tak dalej. Więc cały czas też byłem jakimś takim człowiekiem, który musiał zaimponować komuś, musiał przykozaczyć. Być jeszcze... Szukałeś akceptacji tak naprawdę. A szukałem akceptacji tak naprawdę w oczach innych ludzi, bo nie miałem tego od swojego taty. A powiedz mi jeszcze, czy potem byłeś, miałeś normalnie komunię i bierzmowanie? Nie, miałem później komunię i bierzmowanie, miałem naraz wszystko. To jest. A jakie masz imię od bierzmowania? Słucham? Jakie masz imię od bierzmowania? Izak. Izak, a Izak to znaczy śmiech, bo Izak to znaczy śmiech, ten, który się zaśmiał z radości, nie śmiech taki, tylko śmiech radosny, i bo myślę, że ten Izak był mi wtedy bliski, jak miałem ten, jak przyjmowałem właśnie bierzmowanie, i to był też taki dla mnie znak, że żeby iść dalej tą drogą, i zobaczyłem, że droga duchowa to jest coś takiego, co polega na tym, żeby nie sądzić, żeby akceptować innych ludzi, żeby nie wywyższać się, żeby nie sądzić po swojemu, bo ja często sądzę ludzi i z wyglądu, i z jakiegoś zachowania i tak dalej, a często to są maski, które są maskami obronnymi, które wiele razy na przykład kiedyś, jak byłem jeszcze w czasach punkowych, nie, to ktoś, kto miał na przykład garnitur, krawat czy mundur jakiś, to był dla mnie już przekreślony, nie? Pewnie. A potem się okazało, że pod takim mundurem, pod takim, ale też mundurem w sensie takim właśnie garniturowym, też może być super człowiek. A tutaj człowiek luźno wyglądający, fajnie, może być zwykłą świnią też. Potrzebna jest rozmowa, nie, o nie. Niepotrzebne są już słowa, niepotrzebna jest rozmowa, nie. Jeden cel, jeden ból. ci tyle słów? Po co ci tyle słów? Cały dzień. Po co ci tyle słów? Po co ci tyle słów? Przez tydzień. Mamy jeden cel. Odnaleźć sens tych słów. Zostawić to, co złe. Całą noc, cały dzień, całą noc. Cały dzień. Powiedzmy raz jeszcze, kto grał. To był jeszcze raz zespół Izrael Gra Kulturę i tutaj muszę powiedzieć, że mój dłużnik, czyli Sławomir Gołaszewski, zresztą tutaj w Trójce. Miał wielokrotnie, audycji. Tak, miał mnóstwo audycji. Był moim takim guru, który wprowadzał mnie w arkana reggae. On miał niesamowitą wiedzę, zresztą pisał książki na ten temat. I on jest autorem tekstu. Niepotrzebne są już słowa. Sławek miał własne audycje, ale też był często gościem, właściwie miał tam swoje stawki, w magazynie Brum, w którym graliśmy tak, polską muzykę w Trójce. Tak jest, no, to, oczywiście. No to był niesamowity człowiek. On wyprzedzał swoją wiedzą i pewnym taką wizjonerstwem swoim wyprzedzał epokę, bo on już przewidział memy, przewidział te rzeczy, które tak naprawdę teraz są, nie? Że już mamy cywilizację memów, a nie już jakichś dłuższych tekstów. No, powiem ci szczerze, że jak ja dostaję od kogoś w odpowiedzi znaczki jakieś, to tak nie jestem zadowolony. Ja nie lubię, ja wolę język pisany niż znaczki. Chociaż wiem, że to jest szybsze. No ale wracamy do hieroglifów. Tak wspomniałem o tym, że jak kiedyś po jakiejś katastrofie ogólnoświatowej przyjadą kosmici i stwierdzą, że tutaj nie było żadnej cywilizacji w tym XXI wieku, bo to wszystko nam zginie, wszystko jest elektroniczne, wszystko zostanie spalone. No wystarczy chmura jakaś słoneczna, tak? Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi szybko. Święta, więc musimy wspomnieć troszkę o twojej rodzinie. Czym dla ciebie jest twoja rodzina? No, moja rodzina to jest oczywiście moja żona Ela, która, moja piękna żona, która już wytrzymała ze mną 28 lat. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, że... no i oczywiście trójka moich dzieci, z których już jedna najstarsza ma dwójkę dzieci. Myślałem, że powiesz, że trójka jest twoją rodziną. No trójka też, myślę, przez tyle lat to już jest już na pewno. Mhm. Także tutaj, ale taka adoptowana trochę. Albo no ja tak. Jestem adoptowany, albo ona jest adoptowana się, przeze mnie. Może obopólnie, tak. Mhm. Także to jest coś, bo Eli muszę powiedzieć, że bez niej by nie było tych wszystkich mojej muzyki całej, tych wszystkich płyt. Ktoś obliczył ostatnio, że 54 płyty, na 54 płytach, czy 58 płytach już wystąpiłem. Oczywiście łącząc różne też i kompilacje i gościnne występy. Bo ona jest tym moją po pierwsze muzą, a po drugie pierwszym krytykiem, bo jest krytyczna mocno i zawsze mi mówi, nie, to jest słabe. Albo, o, to jest podobne do tego i tego. Mówię, kurde, niemożliwe, no przecież to jest, ja to są Beatlesi. to są Beatlesi. A my się tak już myślałem, że mam genialny utwór, nie? No i oczywiście my też mamy to, że uwielbiamy jeździć, bo jestem wolontariuszem Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Świat. Jeździmy do Aleppo, do Afryki, do... w różne miejsca i chcemy w tym roku zdobyć Mont Blanc jako taki symbol, właśnie pokazać, że na Światowych Dniach Młodzieży z tego najwyższego punktu prześlemy message na Światowe Dni do Panamy, Światowe Dni Młodzieży. Moja młodość się czuje cały czas w duchu. No i ta piosenka jest właśnie dedykowana Eli. Tak swoją drogą, ten plecak masz już pełen złota, także na Mont Blanc wejdziesz z pewnością bez żadnego problemu. No muszę ćwiczyć, to nie jest takie proste. Nie? Darek, potem można siąść gdzieś na drodze i zostać. Tak jest, Darek Marajanek był naszym gościem, dziękuję ci bardzo. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Miłych świąt państwu życzymy.